sa iyong mga mata. Tila ba'y di na makawala. Nais ko lang ay magtanong, maari bang humingi ng pagkakataon na mahawakan ang iyong mga kamay at sa awitin na to tayo'y sasabay. Ikaw lang ang pipiliin o wala nang iba. Ikaw ang panalangin na makasama hanggang sa pagtanda at lagi kong ulitin, ipapalala sa'yo. Ikaw ang panalangin, ikaw ang panalangin. Pangakong ika'y aalagaan, ibibigay lahat pati ang buwan. At sa ilalim itong mga bituin ay aaminin na ang tunay na pagtingin at hawakan ang iyong mga kamay. At sa awitin na to tayo'y sasabay. Ikaw lang ang paalala sa'yo. Ikaw ang panalangin, ikaw ang iba. Ikaw ang panalangin na makasama hanggang sa pagtanda at lagi kong uulitin, ipapalala sa'yo. Ikaw ang panalangin, ikaw ang darama. lamang ng luha at sakit na nadarama. Bakit pa kailangan magtiis kung hindi ka na masaya sa pagmamahal niya? Sa kanya, di ka mahirap maling. Ikaw ang pangarap na ibigin. Dito ka na lang, sa akin ka na lang, oh baby. Dito ka na lang, sa akin ka na lang. Ang tibok ng nasabi, baka sakaling ika'y aking nasaktan. Bigla na lamang ika'y di nagparamdam. Ako ba'y pinagsawaan o may ginagawa? Pag nariyan ka, pag di ka di maikukumpara. Pagmamahal ang tapat at totoo, pag-ibig ng ikaw. Tapay hindi ito. baka sakaling nalagpasan ako ng tadhana. Di ako makapaniwala. Oh, oh, ang iyong desisyon, mali ang inakala kong kwento na ika'y hanggang imahinasyon. Bago pa maipinta ang tayo, ika'y isang dilag na humahabol sa pangarap. Kaya't minarapat kong bilisan din ang takbo. Gusto kong masabayan ka sa mithiin mo. Mga pangukos ka nila'y di hahayaan ang iba to. Ako raw ay isang diyamak na panakit butas mo. Kaya pinag-uugnay ko ang kalawa ka na ating agwan. Pagbukas ng puso mo'y tumugma sa akin na tapat. Hinihinto ko na ang baka sakaling nalagpasan ako ng tadhana. Di ako makapaniwala. Oh, oh, ang iyong desisyon, mali ang inakala kong kwento na ika'y hanggang imahinasyon. Nagniningning ang mga mata ko nung binigkas mo ang mahal ko. Teka, may karugo pala. Tumingin ka sa sahig at binanggit mahal ko. Parit siya. Sinubukan ko naman ang mahalin ka. Pinilit lamang ang ikse ng tayo, ang ikse ng tayo. Kasi tama pala ang kwento na ika'y hanggang imahinasyon. Mali ang inakala kong oo, ang iyong desisyon. Di ako makapaniwalang nalagpasan ako ng tadhana. Hihinto na lang ako sinta. Bawang kabulaanan nung hinawakan mo ang kamay ko, may pinatunguhan ang panalangin ko. Kasi biglang napagtanto ko na hininto ko ng hakbang patungo sa'yo. Mahal ko, tapos na.